بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يكون في الدنيا ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. Önemli. Ve la yekûn olmaz fi dünya, dünyada. Ve la yine olmaz. Nerede? Fil ahirete, ahirete. Şey, hiçbir şey yok ki. Dünyada ve ahirette hiçbir şey yok. Minel cevahiri vel e'râdi. Dünya cevher ve arazdan ibaret. İster cevher, ister araz. Cevherden ve arazdan hiçbir şey yoktur ki illa ancak yekûnü külli şeyin yani. Yekûnü külli şeyin minel cevahir vel e'râz. E'râz ve cevahirin her şey oluyor. Neyle? Bimeşiyetihi, bimeşiyetihi. Allah'ın dilemesiyle oluyor. Allah diliyor, meydana geliyor. Ve ilmihi, ilmiyle oluyor. Ve kadâihi, kadasıyla, hükmetmesiyle oluyor. Ve kaderihi, takdiriyle oluyor. Allah takdir ediyor. Ve ketbihi fil levhil mahfuzi. Lev-i mahfuzda da yazmasıyla. Yeryüzünde ve yeryüzü ortadan kalkan ahirette ne meydana gelecekse hepsi Allah'ın dilemesiyledir. Allah'ın bilgisi dahilindedir. Hepsi Allah'ın kazası, hepsi Allah'ın kaderiyledir ve hepsi baştan sona lev-i mahfuzda mukayyet yazılır. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Peygamberimiz buyurdu Aleyhisselam. Evvelu ma halakallahu, Allahu Teala Hazretlerinin halk etmiş olduğu ilk şey el kalemu, kalemdir. Fekal lehu, Cenab-ı Allah kaleme buyurdu. Üktüp, yaz. Fekal el kalemu, kalem bunun üzerine dedi ki ma da ektubu ya Rabbi. Ya Rab, ne yazayım? Fakat Allahu Teala uktub ma huve kainun ila yevmil kıyam. Kıyamet gününe kadar olacakların hepsini yaz. Ne var ne yok hepsini. Evet. Demek ki dünyada ve ahirette ne varsa her şey Allah'ın meşiyeti, ilmi, kazası, kaderi ve hepsi Cenab-ı Hakk'ın lev-i mahfuzda yazması. Velakin ancak yani lev-i mahfuzda yazmış. Velakin ancak ketbuhu bil vasfi la bil hukmi. İmamın ibaresini devam edersek velakin ketbuhu bil vasfi la bil hukmi. Onları yazması vasf iledir, hüküm ile değildir. İzaha muhtaç. Değil mi? Vasf iledir, hüküm ile değil. Ne demek? Yani kast ediyor. İmam kast ediyor ki ketebe, Cenab-ı Allah yazdı fil levhi el mahfuzi, o lev-i mahfuzda yazmış. Külle şeyin her şeyi yazmıştır. Neyle? Biyavsafihi, vasıflarıyla yazmış. Nitelikleriyle yazmış. O vasıflar nedir? Minel husni vel gubuhi, hüsün, gubuh, vattuli vel aradi, uzunluk, genişlik, ve sığari vel kiberi, küçüklük, büyüklük, vel gilleti vel kesreti, azlık, çokluk, vel hiffeti ve sikleti, hafiflik, ağırlık, vel herareti vel burudeti, efendim, soğukluk, sıcaklık, ve rutubeti vel yubuseti, rutubet, yubuset, işte yaşlık, kuruluk, ve ta'ati vel ma'siyeti, isyan ta'at, vel iradeti vel kudreti vel kesbi ve gayri zalike minel evsafi vel ahvali vel ahlaki. Vasıflar, haller, ahlaklar, yani bunlar hep sıfat diyoruz. Buna hepsi bu sıfatlar ile yazılmış. Ve lem yektub, yazmadı Cenab-ı Allah. Ve lem yukteb, yazılmadı fihi fillevil mahuz şey'ün. Hiçbir şey yazılmadı. Bi mücerradil hukmi, Mücerret hüküm. Neye hüküm? Bi vuku'ihi. Vaku olmasına. Bila vasfin ve la sebep. Mesela hiçbir vasıf, hiçbir sebep olmaksızın sadece vukuuna hükümle yazılmadı. Bu böyle Ahmet Müslüman olsun, Ali de gavur olsun. Böyle yazılmadı. Yani ne demek? Lem yükteb fihi, o levh-i mahfuzda yazılmadı. Liyekün Zeydün müminen, liyekün olsun Zeydün müminen. Vel yekün amrun kafiran. Amr kafir olsun. Vel yekün hocam. Vel yekün. Vel yekün. Yok, vel yekün. Nokta koyacaksın. Vel yekün amrun kafiran. Amr kafir olsun, Zeyd mümin olsun, böyle yazılmadı. Velev kütübe kezalik, böyle yazılsa, yani فَلِيَكُنْ زَيْدٌ مُؤْمِنًا وَلِيَكُنْ عَمْرٌ كَافِرٌ diye yazılmış olsa لَكَانَ زَيْدٌ Zeyd olur مَجْبُورًا عَلَى الْا۪يمَانِ O imana mecbur. Mecbur olurdu. Ve عَمْرٌ عَمْرٌ da mecbur عَلَى الْكُفْرِ O da küfre mecbur. Evet. Bu hikmete mugayir. Değil mi? لِيَنَّ مَا Zira o şey ki حَكَمَ اللّٰهُ تَعَالَى بِوُقُوعِهِ Vukuuna Allah hüküm vermiş فَوَ يَقَوْ اَلْبَتَّتَ Elbette onu meydana gelir. وَاللّٰهُ تَعَالَى يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ Cenab-ı Hak hükmü verir, onun hükmünü sorgulayacak hiçbir merci yoktur. Ve lakin ancak كُتِبَ كَتَبَ Evet. Kütübe yazıldı fihi o levh-i mahfuzda veya ketebe Allah yazdı. Kütübe yazıldı fihi o levh-i mahfuzda yazıldı ki enne zeyden zeyd yekûnü müminen bak mümin olacak. Neyle mümin olacak? Bihtiyarihi ve kudretihi. Kudret ve ihtiyarıyla mümin olacak. Ve yuridül imane imanı murad edecek. Ve la yuridül kufra. Ve yuridul imane imanı murad edecek. İmanı murad edecek Zeyd. Ve la yuridul küfra. Küfrü murad etmeyecek. Böyle yazılır. Dolayısıyla bu nedir? Bilginin tecellisidir. Yapılacak olan ilmi ezelisi bulunduğu için, bütün her şeyi ihata ettiği için biliyor. Evet. Bildiğinden dolayı söylüyor yani. Ve yazmış, yazılmış. Öyle yazıldığından dolayı meydana gelmiyor. Öyle olacağından dolayı yazılmış yani. Peki ve kütübe fihi inne levh-i mahfuzda yazıldı enne amran amr yekunu o vav olmayacak. Enne amran mensup olduğu zaman da vav olmaz. Enne amran amr yekunu Ömer'den ayrılabiliyor değil mi hocam? Nasıl parinde? Gayrimusarif olmuyor. Gayrimusarif olmuyor. Zaten tembin almıyor. Elif gelmez yani. Yekûnü kâfiran. Amr kâfir olacak. Bihtiyâri ve kudretihi. Ve yurîdül küfra. Küfrü murad edecek. Ve la yurîdül imâne. İmanı murad etmeyecek. Tamam. Öyleyse اِذَا كَانَ لَمُرْ كَذَٰلِكَ فَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ الْاِمَامِ İmamın söylediğinden murad kastedilen el-e'azam. İmam-ı Azam Hazretlerimizin söylediği وَلَاكِنْ كَتْبُهُ بِالْوَصْبِ لَا بِالْحُكْمِ İmam Allah'ın yazması vasf iledir, hukum ile değildir demesi هُوَ نَفْيُ الْجَبْرِ Cebriye mezhebinin görüşlerinin nefidir. Ne hakkında? فِي اَفْعَالِ الْعِبَادِ Kulların fiilleri hakkında cebriyeyi nefidir. Daha nedir? وَاِبْطَالُ مَذْهَبِ الْجَبْرِيَةِ Cebriye mezhebinin görüşlerini iptaldır, batıl kılmaktır. Yanlış çıkartmaktır. Çünkü Cebriye diyor ki insan Allah'ın iradesi karşısında rüzgarın karşısındaki yaprak gibidir. Ne demek? Nereden vurursa o tarafa düşer. Yani sen her türlü melaneti işle, günahı işle, faturayı kes Allah'a. O öyle diledi de ben böyle oldum yani. Ne alakası var? Sana ihtiyar verdi, sana akıl verdi, bilinç verdi, istediğin gibi hareket et dedi yani. Evet. Peki. Kalalım.